powietrzu dym z papierosów. Tancerki w bikini robią na papier bosów. Nie dam na tace prochów, choć bywa ksiądz w barze. Mój ziom go przyuważył, jak czpał kok za ołtarzem. Grzechy to miejsce, z nich żyje, kto miał dziwkę. Na chwilę kto dał dziwce na piwek. Emocjonalny thriller, polany tonik z ginem. Patologii sentyment, każdemu grozi wylew. Drugi szluk odpalony, druga setka. Na parkiet pada deszcz jak dobrobyt. Stała pień zabilony, czarna śmierć białej wdowy. Nie ma świętych na ziemi, wyciągnij palec z wody. Jeszcze jeden oddech, dym dobija tętno. Podkręcone przez orgię, po drodze po gołdę. Przez podświetlone stopnie, tam gdzie sekrety nie mogą o sobie zapomnieć. Te ściany widziały zbyt wiele, by mówić, by płakać i współczuć. Masz jeszcze skrupuły, by rzucić to wszystko. Świat umie znieczulić, nakręcam tłumik. W łeb, strzał, kila pod niebem. Nie czujesz kierunek na glebę. Krew spływa na ziemię, puste spojrzenie. Emocji rebels, wszystkie słabości rodzą się w gnie, wie. W gnie, wie. W gnie, wie. W gnie, wie. W oparach dymu, złotówki na barze gonią szczęście azymut. To ruletka czy wybór świadomości w ryzyku. Ultrafiolet na stringach kontra troski o przychód. Mówią czas stoi w miejscu, w takim miejscu czas stoi w miejscu. Sygnety na palcach świadectwem zysku. Liczysz na miłość, kurwy nie piszą listu. Na zamówienie striptease, wieczory kawalerskie w gronie najbliższych. Na paleni, na cycki, na jebanie od łyski. Kasa spada jak deszcz, alko już za nich myśli. Jeszcze jeden oddech, gdyby mogły płuca wyziały ogniem. Z własnej perspektywy wszak widzimy odwrotnie. Miejsce grzechu i wspomnie instynkty pierwotne. Te ściany widziały zbyt wiele, by mówić, by płakać i współczuć. Masz jeszcze skrupuły, by rzucić to wszystko. Świat umie znieczulić, nakręcam tłumik. W łeb, strzał, chwila pod niebem. Nie czujesz kierunek na glebę. Krew spływa na ziemię, puste spojrzenie. Emocji rebels, wszystkie słabości rodzą się w gnie, wie. W gnie, wie.